mene kažu da sam malo grub. Za tebe da si samo dobar drug. Ja nisam spreman da se složim s tim. Koji je razlog, moram saznati. Pričaju svi da se pravim da sam, ali ti znaš, to je samo farsa. Ljubim te često i kad vreme nije. Kome smeta to? Koji nema stil, mada sam često drugačiji od sebi. To nije razlog da nas diraju. O takvoj sreći mnogi sanjaju. Pričaju svi se pravim da sam, ali ti znaš, to je samo farsa. Ljubim te često i kad vreme nije. Kome smeta to, čudno mi je. Pričaju svi da se pravim da sam, samo farsa.